En estes lugares donde se aconteceron accidentes, moitas persoas tiveron que ser hospitalizadas con síntomas de envenenamento e quemaduras. E moitas delas, miles de persoas, tiveron que ser evacuadas por terror, por temor a más fatalidades. Por exemplo, na China, o gas venenoso suspendido no aire afectou a 25 km cuadrados. E moitas moradoras foron intoxicadas en tanto dormían. En San Juanico, en México, en 1984, unha supervivente, Claudia Inés Díaz, xornalista na actualidade, lembra como nas rúas de San Juanico podía sentirse a ráfaga de calor, e como esta queimaba a pel aos que corrían despavorecidas buscando alonsarse do lugar. Na altura, o goberno mexicano dixo que o que ocorrera en San Juanico non voltaría a suceder. Mais 12 anos máis tarde, volveron a estoupar dos tanques de gas nas mesmas instalacións. Novamente as sirenas, os desaloxos, as evacuazóns e o pánico dunha poboazón. San Juanico ficou de novo deserto. Jesús Vázquez Campasiño, dun poblado perto de Alá, dixo que a primeira explosión observou como decenas de traballadores e de xente que se atopaba cerca das instalaciones corrían para alosarse das chamas. A xente saía correndo en estampida, uns choraban e trataban de agocharse, e moitas mulleres e crianzas concentráronse na igrexa para refugiar e rezar. Andan a silenciarnos todo o que poda acontecer, gracias ás mentiras da imprensa, ao silenciamento, ao ocultamento, e tamén gracias á laboura dos políticos, previamente do PP da Xunta de Manuel Fraga, que hábilmente e amigablemente con Tojeiro, o dono de Gadis, permitiu a instalación das plantas de gas ali en terra, perto de Mugardos, cando todo aconsellaba que debían de se instalar en todo caso no porto exterior de Ferrol, que para algo se fixo. Eu considero que nin dentro nin fora da ría estas plantas de gas dunha enerxía que é obsoleta xa e que costa moito traballo levar adiante non debería existir na Galiza. Non deberíamos xa de plantexarnos deixar de ser o lixo de toda Europa para facer enerxías que nós non imos consumir. Vouvos a poñer un outro anaco, o último da manifestación deste domingo. Bon día. Creo que en estes momentos aquí me dicen que pasamos de 10.000. Quero dar un saludo de que vamos a ler un comunicado a continuación. Quero dar un saludo a todos os que estades aquí, aos que somos de Ferrolterra, e tamén quero mencionar algunhas persoas, por xente, me queden algunhas que se adhiriron e outras que tamén están aquí e que especialmente en este acto debe saberse que están con nosotros. En canto a presencia, teño que decir que están aquí en esta concentración e manifestación Xosé Manuel Beiras, Camilo Nogueira, Cristina Amor, da Executiva Nacional do MNG, que Rodrigo, Paco Iglesias, patrón mayor da Cofradía de Pescadores de Ogrove, Evaristo, patrón mayor da Cofradía de Pescadores de Cangas, me están diciendo que en Izquierda Unida están tanto representantes de Ferrol como de Mugardos. tenemos la adhesión de Francisco Rodríguez, diputado delegado. Bueno, creo que en este último corte reflexase bien as claras cuál es o sentir do povo enganado por un partido nacionalista, Benexé, que venga ahora a decir, después de terse manifestado en contra da planta, que é necesaria para establecer na Galiza unha boa as empresas e generar emprego. Evidentemente, ahora parece que as cousas se están dando a volta porque o povo demostrou en Ferrol nestas últimas eleccións como se castiga aos vendepatrias. De aí os pitidos a Paco Rodríguez, aínda que ahora se queran a sumar a esa protesta para instalar a planta fora do porto. O proxecto da Reganosa é ben froito dun acordo entre un cacique local, Tojeiro, o dono de Gadis, recordarlo, e a prehistórica Xunta de Manuel Fraga Iribarne. Tojeiro impulsa o proxecto, Fraga dalle vía libre, e despois entraron as caixas, as eléctricas, e incluso a propia Xunta xa cartallada. O sistema para gañar vontades e apoios foi o que fan os caciques de toda a vida. Ofrecer a criazón de postos de traballo, comprar vontades, patrocinar a equipa de fútebol ao xornal local, empregar a familiares dos sectores afectados, pagar indemnizacións. Desde xeito xa temos tragado na nosa historia, con Ence, coas térmicas de Cerceda e as Pontes, con aluminio e aluminio, con 1000 centrais hidroeléctricas e 1 millón de muiños de vento atronadores. En tanto, a xente, pouco a pouco, a xente de a bisbarra de Ferrol, foron quen de ir facendo protestas contra estas plantas de gas. O seu objetivo mayoritariamente é que a planta sexa levada ao porto exterior, aproveitando ao que esa infraestructura xa estaba en marcha. Mas, evidentemente, nin sequer foi así. Instalaron donde quiso o cacique e donde a Xunta deu permiso. A imprensa galega e española, que agora incluso di que a ubicación non a mellor, mas a cousa xa está e teñamos que ter falado anteriormente, silenciara sistemáticamente todo este movimento de oposición, ata que por fin as accións das mariscadoras e dos pescadores de Baixura consiguieron rachar con o bloqueo informativo. Ainda así, a opinión pública sigue a ser deformada favorecendo os intereses do grupo empresarial e apresentannos aos loitadores, as loitadoras de Ferrol, da bisbarra, como energúmenos que se empregan violentamente contra a policía e por eso deben ser castigados, incluso encarcelados. Curiosa sociedade na que vivemos, onde a xente que loita para defender ao povo é criminalizada e os asesinos son premiados e celebrados. De feito, o señor Tojeiro, presidente de Gadisa e cacique local implantador destas plantas, foi nomeado persoa predilecta polo Concello das Pontes con alcalde do Benexé. Reganosa, en definitiva, é un proxecto irracional que ninguén, ni mesmo a propia empresa atrévese a defender agora. De certo, responsables de Reganosa están a recoñecer que Mugardos non é a mellor ubicazón. Mas xa fixeron moitos danos. O recheo para a construción destas plantas destruiu un magnífico banco marisqueiro e a entrada dos buques gaseiros son unha maniobra de risco que cualquier día dan unha desgraza. A máis de capopias plantas é un aperigo dunha zona densamente poboada. Mas parece ser, unha vez máis, que os intereses duns poucos siguen estando por enriba dos intereses da cidadanía. A Xunta de Fraga é culpable, mas o bipartito BNG, PSOE que cala, tamén o son. Remato o programa como comecei, no, para que vos fagades un pouco a idea do que pode ser. Aí vai o audio outra vez coa explosión de gas e as sirenas. Pois ata aquí o programa de hoxe de Como Choconto. Moitos veciños a todas. Seguiremos na luita, pois a luita non remata. Ata conseguir que Reganosa fique fora da ría de Ferrol.